अमानित्वं मदम्भित्वं महिंसाक्षांतिर् आर्जवं आचार्योपासनं शोचं स्थैर्यं आत्मविनिग्रह। ये आठ नंबर श्लोक है। एक्चुअली इसके बारे में बोलना चाहता था, वो तात्पर्य बहुत लंबा है, इसलिए मैं खाली आठवां श्लोक का अनुवाद दूंगा। तो इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक ज्ञान के मुख्य लक्षणों बताते हैं। अमानित्वम, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जन्म, पवित्रता, स्थिरता और आत्मसंयम। तो इस श्लोक में ये सभी लक्षण का वर्णन है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आचार्य उपासना, जिस विषय पर मैं बोलना चाहता था, तो आचार्य उपासना, आचार्य के उपासना के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तात्पर्य बहुत लंबा है, इसलिए मैं एक अंश खाली बोलता हूँ। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासना आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उससे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य के आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करते हैं उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। मैं विशेषकर इस विषय आचार्य उपासना के बारे में बोलना चाहता था, क्योंकि लगभग 20 साल से मैं एक पुस्तक का लिखने का कार्य में व्यस्त हूँ, रिसर्च में लिखने में। हमारा परम गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवन, हम ऐसे जीवन ही बोलते, लेकिन वैष्णव तो सदैव जीवित है। ऐसा नहीं है कि वैष्णव का, हम ऐसे बोलते वैष्णव का जीवन होते, लेकिन वैष्णव उचित भाषा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक कहावत, वैष्णव उचित भाषा। हम वैष्णव के बारे में, हम वैष्णव का जन्म जाए, वैष्णव का मृत्यु, ऐसा नहीं बोलते। प्रकट अप्रकट वैष्णव सदैव, हम भी सदैव जीवित है, लेकिन हम बद्ध जीव है, माया बद्ध जीव, और इसलिए हम काल चक्र में, संसार चक्र में अपना कर्म फल के अनुसार माया प्रकृति का प्रभाव से हम सदैव पुनरापि जननम पुनरापि मरणम कर्म फल भोग करते हैं जन्म मृत्यु चक्र में। लेकिन शुद्ध वैष्णव जन नित्य सिद्ध मुक्त पुरुष है, और वे साधारण व्यक्ति नहीं है, वैकुंठवासी है, गोलोकवासी है। और कभी कभी हमारे बीच उपस्थित होते हैं, इनकी कृपा से, भगवान की प्रेरणा से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं हमको उद्धार करने के लिए। देखिए इन वैष्णव का मृत्यु नहीं होते, साधारण जीव का मृत्यु भी नहीं होते, लेकिन हम ऐसे देखते हैं और हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम मर जाएंगे। लेकिन वैष्णव इनकी कृपा से हमारे सामने उपस्थित होते हैं, कभी कभी आते हैं कभी कभी जाते हैं, लेकिन इनकी वाणी त्रिकाल के अतीत है, सनातन। भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर स्वयं बोले कि मेरी वाणी सदैव रहेगी, जो मैं बोलता हूं लिखता हूं सब उपदेश जो मैं देता हूं उसका अंत और नाश कभी भी नहीं होगा। तो आचार्य आचार्य उपासना हम बहुत भाग्यवान है, बद्ध जीव होने से हम भाग्यहीन है, जीव होने से हम भाग्यवान है, क्योंकि हमारा संबंध है, नित्य संबंध है भगवान के साथ। लेकिन हम खुद का दुर्भाग्य बनाए भगवान को भूल करके, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख थे माया तारी दया संसार दुख, क्योंकि हमें कृष्ण को भूल किया है, इसलिए इस दुखमय जगत में हम आते हैं और माया माया का प्रभाव से बहुत प्रकार का दुख मिलते हैं। लेकिन जो भगवान है अवसर मिलते हैं वापस भाग्यवान स्थिति में स्थित होना, ब्रह्मांड भ्रमित ही कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित ब्रह्मांड भ्रमण का कौन कहते सब जीव ऐसे ब्रह्मांड भरे अनंत जीव अगम चौरासी लाख का जौनित करे ये भ्रमण, चौरासी लाख प्रकार की जीव जाती है और सब दुखी है, सब भाग्यहीन है, क्योंकि कृष्ण को भूल करके कभी कभी सोचते मैं राजा हूं मैं प्रजा हूं मैं इंद्र हूं मैं कीट हूं, तो ऐसे चौरासी लाख प्रकार की जीव जाती है। तो हमारा भाग्य का आरंभ होते हैं जब गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारा हृदय में भक्ति लता बीज रोपित होते हैं, तो हम भाग्यवान हैं अगर हम गुरु और कृष्ण के चरणाश्रय में हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी अर्थात नवीन अप्रवीण कम ज्ञानी भक्तों सोचते कि कृष्ण है और मैं हूं, मैं और कृष्ण, लेकिन प्रवीण मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी भक्तों जानते हैं कि कृष्ण अकेला नहीं है, वे त्रैलोक्यनाथ है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ है, केवल इस भौतिक संसार के नाथ नहीं है, वे वैकुंठनाथ और कलोकनाथ भी है आध्यात्मिक जगत के नाथ, तो वे राजा सम्राट है। तो राजा हो तो प्रजा भी होते, तो भगवान अकेले नहीं है, तो भगवान के साथ असंख्य सेवक है जिनमें आचार्यगण हमारे बीच में महान महान आचार्य हम जो रहते हैं वे भगवान के श्रेष्ठ प्रेष्ठ भक्तों हैं, महान भगवतों महान महा महा भगवत है। तो हम जो गुरु और कृष्ण के चरण आश्रय में आया है हम बहुत ही भगवान है, क्योंकि केवल भगवान कृष्ण स्वयं तैयार नहीं है हमको आशीर्वाद देना, लेकिन बहुत आचार्य भी तैयार है हमको आशीर्वाद देना। आशीर्वाद और उपदेश मार्गदर्शन तो सब हमारे परम मित्र है, परम सहायक है, हमको रास्ते दिखाते हैं। तो कैसे हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं? तो कैसे जाना है भगवान के पास? भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त होते हैं। तो कैसे भक्ति करना है, किससे भक्ति करना है, भक्ति किसको किनको अर्पित होना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान और जीव में क्या संबंध है, तो ये सब तथ्य संबंध ज्ञान आचार्य हमको सिखाते। संबंध ज्ञान अविधेय प्रयोजन, संबंध ज्ञान का मतलब हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, भगवान ये शब्द का क्या मतलब है, ये शब्द भगवान, ये भगवान शब्द अच्छी तरह नहीं समझने से आधुनिक युग में इतने सा भूल धारणा होते हैं कि बहुत भंड बदमाश भगवान खुद को भगवान बोलते हैं, और भी ज्यादा बदमाश ऐसे धूर्त की उपासना करते हैं, भगवान है, कुछ जादू दिखाते हैं, ओ भगवान है। तो ये भगवान शब्द का क्या मतलब है? तो खाली थोड़ा सा छाया दिखाने से कोई भगवान नहीं होता। तो भगवान का मतलब सर्वोपरि, इनके समान इनके ऊपर कोई नहीं है, असमूर्ध्व मत परत्वम नान्यत् किंचित् अस्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कलि युग में ये सब खींच जैसे प्रतियोगिता करते हैं, मैं भगवान हूं, नहीं नहीं मैं भगवान हूं, तो सब सर्वोत्तम नहीं है, सबसे नीच है। तो भगवान कौन है? तो वास्तविक आचार्य हमको वास्तविक पता देते हैं। तो वास्तविक भगवान कौन है और कैसे भगवान होते हैं? और अभिधेय तो कैसे भक्ति करना है, और प्रयोजन तो भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होते। आजकल हिंदू समाज में कितना भूल धारणा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति करना अच्छा है, भक्ति करने का फल है मुक्त होना। तो हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने से हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो नहीं है। तो जितने भी भक्ति करना है अगर शुरू से इस भूल धारणा होती है तो वो कभी भी भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति का मतलब सब कुछ करना भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण भी वो ज्योति का एक विकार है, वो कृष्ण वो ब्रह्म ज्योति से आते हैं और हम भी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो वो एक्चुअली आराधना नहीं होते हैं, उसके विपरीत, आराधना के विपरीत है अपराध। तो आचार्यों तत्वदर्शी है, तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी, स्वयं शुद्ध अंकों से तत्व परम सत्य भगवान को देखते हैं और हमको दिखाने के लिए समर्थ है। तो ऐसे आचार्यों की उपासना करना चाहिए, वे भगवान से और एक परिपक्ष और पूज्य है। श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा व्यधिका, मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों की पूजा करना और श्रेष्ठ। आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। शिव महादेव उनकी पत्नी को बताए कि समस्त प्रकार की उपासना में आराधना में श्रेष्ठ विष्णु, विष्णु की पूजा, लेकिन उससे और परम है विष्णु भक्तों की पूजा। तो कैसे आचार्य उपासना होते हैं, तो एक विधि है, प्रथा है हिंदू समाज में, गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा करना, व्यास पूजा करना। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में और विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उपसंप्रदाय में हम गुरु के आविर्भाव तिथि पर, इनके साधारण भाषा में जन्म तिथि पर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन गुरु और प्रभुपाद स्थापना किए कि इनके सभी मंदिर में हर रोज वो गुरु पूजा होती है। तो गुरु पूजा कैसे होती है, कैसे होते हैं, तो धूप दीप जल वस्त्र फूल चामर पंख, तो यही सब पूजा सामग्री से पूजा होती है। तो वो औपचारिक पूजा है उपचारों के द्वारा, लेकिन वास्तविक गुरु पूजा हर रोज होते हैं, हर घंटे होते हैं, हर सेकंड होते हैं, सदैव होते हैं। वो आचार्य और शिष्य में वो संबंध जो है वो अहैतुकी अप्रतिहता होना चाहिए। गुरु अहैतुकी कृपा शिष्यों को वर्षण देते हैं और शिष्यों अहैतुकी सेवा, अहैतुकी का मतलब जिसमें कोई भौतिक या अपना इंद्रिय सुख का हेतु नहीं होते हैं, वो अहैतुकी से वो सेवा करना किस लिए है, भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं, केवल कि यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो यस्या प्रसाद नगति कथो, यस्य प्रसाद इनका प्रसाद से इनकी कृपा से भगवान संतुष्ट होते, और भगवान अगर गुरु संतुष्ट हो तो भगवान संतुष्ट होते। और यस्य अप्रसादत यस्या प्रसादत नगति कथोपि नगति कथोपि अपि अपि इस शब्द का मतलब तो और बहुत कुछ करके भी अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्यादा नाम जप करते हैं, चातुर्मास्य पालन करते, तीर्थ दर्शन करते, परिक्रमा करते, ये सब करते, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से हम गुरु को अपराध करते हैं, तो वो सब दूसरे करके भी नगति कतो हम भक्ति करने का फल नहीं मिलेंगे, और वो सब नहीं करके भी जप तप होम इत्यादि, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से अगर हमारी सेवा से हमारी भक्ति या किसी ना किसी प्रकार से जैसे तैसे अगर हम गुरु को संतुष्ट कर सकते फिर हम भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे। तो ये भक्ति रहस्य है, इसलिए बोलना है कि कृष्णा वैष्णव की संपत्ति है। अगर कृष्णा आज मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक प्रवचन में पढ़ा कि वो कृष्णा अगर खुद को भक्तों को देते हैं तो कुछ रखते हैं, लेकिन भक्त अगर भगवान को देते तो भगवान पूर्ण हमको देते, क्योंकि एक्चुअली कृष्णा का कोई अधिकार नहीं है खुद को देना, क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि साधुनम वो क्या है साधुनम हृदयं त्वहम् अरण्यथे न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, कि मैं साधु के हृदय में भक्त के हृदय में निवास करता हूं और भक्तों मेरे हृदय में निवास करते, मेरे भक्तों मुझसे अलावा कुछ भी नहीं जानते और मैं भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो यही संबंध है, भक्त तो कृष्ण दे सकते, कृष्ण स्वयं खुद को नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान भक्तों की भक्ति से भक्तों के हाथ में है, भक्तों के वश में है। तो ये सब भक्ति रहस्य है। तो गुरु सेवा अहैतुकी होना चाहिए, मतलब केवल इनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि भक्त शुद्ध भक्त कृष्ण के अत्यंत प्रिय है और गुरु सेवा अप्रतिहता, इसका मतलब कोई अवकाश नहीं होते, नहीं है कि हम गुरु सेवा करते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है 5-day week, नहीं तो हम उस साल में हम काम करते हैं और दिवाली का समय छुट्टी होते हैं, तो ऐसे हम गुरु सेवा करते हैं तो काफी करता हूं अभी थोड़ा आराम होगा, ऐसा नहीं होता। भक्तों आराम करते हैं मतलब शारीरिक पालन, शारीरिक पोषण के लिए, भक्तों सोते प्रसाद सेवा करते तो ये सब शरीर के लिए करते, क्यों? क्योंकि जानते कि शरीर कृष्ण और गुरु की संपत्ति है और शरीर स्वास्थ्य अच्छे रखना चाहिए जैसे कि हम गुरु सेवा कर सकते। तो यही संबंध है हेतु की अप्रतिहता, तो निष्कपट सेवा करना चाहिए। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में, कपट निष्कपट। कपट का मतलब तो बाहर में एक स्वभाव देखना, लेकिन हृदय में दूसरा उद्देश्य है। जैसे कि बोलना है बंगाली में, अति भक्ति चौरे लोकम। अति भक्ति, अगर एक व्यक्ति बहुत से भक्ति जो कहते हैं तो उसको विश्वास मत करो, वो चौर है, इतना सब भक्ति करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य है तो जब वो व्यक्ति मुझको विश्वास करते हैं तो तब अवसर मिलके उसका सब पैसा चोरी करूंगा। अति भक्ति चोरे लोकम, बंगाली में एक और ऐसे कहा बात है, तुम्हार भालो भाषा मुसलमान मुर्गी पोषण। तो तुम्हार भालो भाषा, तो तुम्हारा प्यार मुसलमान का मुर्गी का पोषण करना जैसे। मतलब मुर्गी, आज तो हिंदू भी मुर्गी कहते हैं, तो मुर्गी और एनीवे वो दूसरी बात है। तो मुसलमान तो रोज, मुसलमान और हिंदू भी मुर्गी को खिलाते हैं और मुर्गी सोचते हैं कि ये आदमी मेरा परम मित्र है। लेकिन एक दिन वो मुर्गी को खींच के उसका गला काटना है, तो उसको खिलाते हैं जैसे कि बाद में हम उसको खाएंगे। तो वो कपटी बोलते, सेवा निष्कपट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नम्रता प्रेम ये सब दिखाना है, लेकिन उद्देश्य अलग होते हैं। ऐसा नहीं, निष्कपट होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। किस लिए? केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं दास हूं, दास हम दास हम दास, नहीं है कि हम अच्छा जॉब नहीं कर पाया और शिक्षा में निपुण, पढ़ाई में निपुण नहीं था, तो इसलिए और कुछ दूसरे उपाय नहीं है तो आश्रम में रहूंगा और ऐसे तो अवसर मिलते हैं फेट भरने के लिए। ऐसा नहीं है, तो सेवा निष्कपट होना चाहिए। तो वो शिष्य का कर्तव्य है और गुरु का कर्तव्य है भक्ति सिद्धांत शिष्यों को बताना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम भक्ति सिद्धांत। तो ऐसे नहीं है कि वो इनका नाम तो ऐसे है, कोई भी दूसरा नाम भी हो सकता, नहीं, ये नाम इनका सनातन नाम, इनका सनातन गुण, इनका सनातन रूप लीला, वो नाम इनसे अभिन्न है, क्योंकि इनका पूरा जीवन भक्ति सिद्धांत के अनुसार है। इनके पूरे जीवन में अस्तित्व भक्ति सिद्धांत संयुक्त है और इनके पूरा उद्देश्य है भक्ति सिद्धांत की सेवा करना और इनकी पूरी वाणी भक्ति सिद्धांत स्थापन करना और इनके पूरा आचरण भक्ति सिद्धांत के अनुसार। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भक्ति का वास्तविक सिद्धांत स्थापने में तो कितना संघर्ष किया, क्योंकि उस समय अपसिद्धांत का मतलब भक्ति का नाम है, भक्ति प्रचार का नाम है, बहुत भूल धारणा प्रचारित हो, तो बहुत अपसिद्धांत प्रचारित और प्रसारित हुआ था। आओ बाउल कार्ता बाजा नेरा नेरी जात गोसाई स्मार्थ गौरंग नागरी इत्यादि ये सब अपसंप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जैसे थे, तो तिलक लगाया कीर्तन किया इत्यादि, लेकिन वो भक्ति सिद्धांत वास्तविक भक्ति सिद्धांत ग्रहण नहीं करना का फल से वे वास्तविक भक्ति पंथा में नहीं थे। तो आज तक ये सब देखते हैं बंगाल खस बंगाल उड़ीसा और वृंदावन में, तो ऐसे भक्त है जो भक्ति कहते हैं लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भक्ति सिद्धांत के अनुसार नहीं है। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरसाभास सुनि ले प्रभुर चिते न हो उलास। श्री चैतन्य चरितामृत में बोलना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति सिद्धांत विरुद्ध और रासाभास नहीं सुनना चाहता। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध मतलब ऐसा सिद्धांत या मत या धारणा जो शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है और रासाभास रास विचार में शुद्ध भक्ति के उत्तम स्तर में रास विचार आते हैं, तो पांच मुख्य रास है और आठ गौण रास है, तो ये विषय थोड़ा सूक्ष्म और जटिल है। तो अभी हम भक्ति सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध जो भक्ति का नाम में भक्ति नहीं है, तो ऐसी बात सुनने की इच्छा नहीं थी चैतन्य महाप्रभु की, और सुनने से इनके हृदय में उल्लास नहीं था। तो ऐसा है आज तक हम देखते हैं कि भक्ति का नाम है बहुत कुछ है लेकिन शुद्ध भक्तों उसमें आनंद नहीं लेते। जैसे कि वो ऐसे कैसेट मिलना है बाजार में वृंदावन जाके, तो सब भक्ति संगीत कैसेट खरीदना है दुकान में मिलते हैं, लेकिन गायक कौन है और संगीत के लेखक कौन है और ये सब लोग का क्या अधिकार है भक्ति संगीत करना। सामान्यतः हम सोचते हैं कि अगर कोई निपुण है गाने में तो कंठ स्वर सुंदर मीठा होते हैं तो वो गायक है, लेकिन खाली सारेगामा में निपुण होने से भगवान संतोष नहीं होता। अगर हम ताओ मान इत्यादि में, ताओ मान स्वर ये सब में पटु नहीं हो, लेकिन हृदय में वास्तविक भावना है भगवान की संतुष्ट करना हमारे ज्ञान से, तो वो कीर्तन है। कीर्तन तो नहीं है जीवा से, कीर्तन हृदय का विषय है। कीर्तन मुंह से नहीं आते, हृदय से आते। तो हृदय में अगर उद्देश्य हो भक्ति संगीत गाने से पैसा प्राप्त करना, बड़ा बंगलो बनाने के लिए और कुत्ते को खिलाने के लिए, हम दो हमारे दो, मैं मेरी बीवी एक बच्चा है और एक कुत्ता, हम दो हमारे दो, तो हम भक्ति संगीत गाते हैं क्योंकि बीवी को बच्चा को और कुत्ते को खिलाना है, तो वो भक्ति नहीं है। बंगलो बनाने के लिए, मर्सिडीज का खरीदने के लिए, तो वो भक्ति नहीं है। और जितने भी मधुर सुंदर हम महसूस करते हैं, तो ऐसे ज्ञान सुनने से हम भक्ति में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। प्रगति नहीं होगी, दुर्गति होगी, विपरीत फल होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी का परामर्श है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोच्चिष्टम यथापय। एक उदाहरण है दूध, दूध का दूसरा नाम अमृत है क्योंकि उसका स्वाद अच्छा है और आशा भी अच्छा है। अमृत, अमृत का मतलब जिससे मृत्यु नहीं होते, तो खाली दूध पीने से मृत्यु बंद नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और स्वाद भी अच्छा है, इसलिए दूध को अमृत बोलना है। तो सांप भी दूध को अच्छा लगते हैं। अगर हम एक ग्लास दूध रखते हैं और एक सांप उसको खाते है और थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा पीते हैं दूध, तो हम अगर वो बाकी दूध पी लेगा तो क्या होगा, वो सांप का विष उसमें है। इसलिए तो दूध, तो दूध जैसे देखते हैं और दूध है, दूध का स्वाद है, लेकिन दूध, वो दूध पीने से अमृत नहीं होगा, मृत्यु होगा। अगर वो सांप का विष उसमें घुस गए हैं तो वो एक ही दूध जिसका एक ही स्वाद है और एक ही गुण है, वो दूध है, लेकिन विष युक्त होने से वो दूध पीने से सत्यानाश होते हैं। तो वैसे भी हरि कथा वास्तव में अमृत है, क्योंकि हरि कथा सुनने से हम जन्म मृत्यु से मुक्त होते हैं और भगवान के पास जाते हैं। लेकिन अगर अवैष्णव या कहते हुए वैष्णव या भंड तथा कथित वैष्णव से हरि कथा या हरि कीर्तन सुनते हैं, तो वो हरि कथा जैसे होती है, लेकिन वो सुनने से हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा, हम वंचित, भक्ति से वंचित होते हैं। और क्योंकि हम वास्तविक भक्ति और अवास्तविक भक्ति का भेद अभेद नहीं करते हैं, इसलिए हम वास्तविक भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो परसों से वो भगवत कथा आयोजित है यहाँ पर, तो उत्तर भारत में ऐसी भगवत कथा जनप्रिय है, लेकिन साधारण कथा का अपना जीवन में शुद्ध वैष्णव जीवन नहीं पालन करते, पालन नहीं करते, शुद्ध वैष्णव आचरण पालन नहीं करते और शुद्ध वैष्णव सिद्धांत नहीं जानते। सामान्यतः तो सिद्धांत के बारे में नहीं बोलते, खाली कहानी बोलते, लेकिन भगवत तो खाली कहानी नहीं है। भगवत में सर्वोत्कृष्ट भक्ति सिद्धांत स्थापित होते हैं और भक्ति सिद्धांत के बिना वो रसकथा जो भागवत में है तो रसकथा समझना संभव नहीं है। लेकिन वो भागवत कथा, सामान्य भागवत कथा जो आयोजित होते हैं, वो खाली भक्ति का नाम में मनोरंजन होते हैं। तो यहाँ पर उस प्रकार की भागवत कथा नहीं होगी, यहाँ पर भागवत कथा होगी भक्ति सिद्धांत के अनुसार। तो ये आचार्य उपासना है, हर सेकंड में आचार्य उपासना करना चाहिए भक्ति सिद्धांत पालन करने से, भक्ति सिद्धांत प्रचार करने से। तो मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में मैं प्रयास करता हूं एक पुस्तक लिखना जिसमें इनके सिद्धांत, इनके आचरण, इनके भक्तिपूर्ण कार्यकलापों, इनकी वाणी, ये भक्ति सिद्धांत सागर से एक दो बूंद प्रकाशित होगा। तो इस भक्ति सिद्धांत कथा लिखने में मैं तरह से अनुभव करता हूं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इनके श्रेष्ठ प्रेष्ठ शिष्य हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद और सभी आचार्यगण कैसे भगवान की प्रिय है और कैसे दयालु है कि वे हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और हम अनाधिकारी होने के भी हमको समाज बनाते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। हम समाज नहीं है भगवान के पास जन्म, और अनाधिकाल से भगवान को भूल करके भगवान को अपराध करते हैं। तो मलिन वस्त्र, मलिन वस्त्र में काम क्रोध लोभ इत्यादि से दूषित होने से हम उपयुक्त नहीं है शुद्ध अति शुद्ध भगवान के पास जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अभिष्ट ये सब न चले किसे पावे राधा कृष्ण भक्ति नोट ठाकुर एक और महान महान वैष्णव गुरु। ऐसे ही पूछते हैं प्रश्न में हमको मार्गदर्शन देते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अविष्ट। तो जब तक हम काम क्रोध इत्यादि से अविष्ट होते हैं तब तक राधा कृष्ण प्राप्ति कैसे संभव, असंभव। तो महान आचार्यों हमको शिक्षा देते हैं जैसे कि हम गुरु साधु और शास्त्र अनुमोदित भक्ति पंथ पालन करने से धीरे धीरे भक्ति पंथ में अग्रसर हो सकते, धीरे धीरे काम क्रोध इत्यादि से मुक्त हो सकते और धीरे धीरे अधिकार मिलेंगे श्री श्री राधा कृष्ण सेवा करने के लिए। तो ये आचार्य की उपासना करना वैदिक संस्कृति की एक मुख्य विधि है। आज तक चलती है लेकिन हल्का रूप में। गुरु का मतलब भारी आध्यात्मिक ज्ञान से, लेकिन आजकल कहते हुए गुरु तो हल्का है, शास्त्र का सा नहीं जानते और हल्का उपदेश देते हैं और जो भी करना चाहते हो करो और मुझको पूजा करो और मैं आशीर्वाद दूंगा और नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब हल्के उपदेश लघु जिससे कुछ फायदा नहीं होते। गुरु का मतलब हमको गुरु उपदेश देते हैं, गुरु नहीं बोलते कि तुम जैसे तैसे काम करते हो वैसे ही करो, मांस खाने में और शराब पीने में टी कॉफी पीने में तो कुछ दोष नहीं है, नुकसान नहीं है, ऐसे करो और कुछ भक्ति भी करो। ये गुरु उपदेश नहीं है, वो शैतान का उपदेश है। गुरु उपदेश भारी है कि जीव अगर तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो जीवन परिवर्तित होना चाहिए, सभी प्रकार का पाप आचार वर्जन करना चाहिए। आज गुरु के नाम में ये सब बंड नहीं बोलते, पाप क्या है पुण्य क्या है बोलते, तो सब एक ही है। तो ये सब गुरु नहीं है, सावधान करो साधु सावधान। तो गुरु कम से कम हमको उपदेश देते हैं तो पाप आचरण नहीं करना, वो गुरु का पूर्ण उपदेश नहीं है, लेकिन भक्ति जीवन में प्रवेश करने के लिए वो पहला शर्त है। तो उसके अलावा तो भक्ति में प्रगति नहीं होती है। तो गुरु कौन है, आचार्य उपासना कैसे होते हैं, तो यही सब समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि कस सब भारतीय गुरु कार्य करेंगे, भारत भूमि ते हो लो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। कि सौभाग्य से जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त किया भारत भूमि में, इनके कर्तव्य है भक्ति साधन से जीवन सार्थक बनन और दूसरे लोग के दिशाहीन भाग्यहीन जीवन को भाग्यवान बनाना है कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। तो ऐसा नहीं है कि गुरु तो इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु होना इतना कठिन है। तो सब गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ऐसे महान महान आचार्य नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य है गुरु होना। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। devam na sasyan na patischa sasyan na mochyad ya samupeta mrityum. Mata pita bhi guru hai. To agar mata pita ho to kartavya hai guru karya karna. Kaise? Bacche ko sikhana hai Krishna bhakti. Agar santanon ko janma dena hai, utpatti karvana hai, to wo jeev jo aapke ashray mein aate hai, aapke santan ke roop mein aate hai, तो वो जीव को आपका कर्तव्य है ऐसे ही शिक्षा देना जैसे कि उसकी पुनर्जन्म नहीं होगा. तो ऐसे अगर पिता माता उपदेश नहीं देते हैं तो पिता माता भी पापी है. पिता माता अगर खन्न भिन्न शिक्षा पोषक इत्यादि के लिए व्यवस्था करते हैं बच्चे के लिए, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, तो कैसे कृष्ण आराधना से, आचार्य उपासना से, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है और भगवान के पास जन्म है. तो वे वास्तविक पिता माता नहीं है, वो पिता माता के रूप में शत्रु है. तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं बच्चे के लिए सब कुछ किया. अगर कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते तो कुछ भी नहीं किया. वो पशुओं भी बच्चे के लिए खाना पीना सोना की व्यवस्था करते हैं. तो कुत्ता कुत्ती जैसे माता पिता नहीं होना चाहिए. इस दुर्लभ मानव जन्म विशेष का भारत में इसका विशेष उद्देश्य है, नहीं है कि पशुओं जैसे कली आहार निद्रा भाया मैथुन. इस मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में प्रगत होना और कृष्ण के पास जन्म. तो सबका कर्तव्य है गुरु होना. तो अगर हम वो कर्तव्य नहीं लेते हैं तो वो एक प्रकार का पाप है. अगर हम शाकाहारी है, सदाचारी है और ऐसे सोचते हैं मैं बहुत शुद्ध हूं, तो ऐसे व्यक्ति आजकल बहुत कम है. लेकिन अगर हम सब ऐसे सदाचार पालन करते हैं लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति शिक्षा नहीं देते हैं, तो वो सदाचार नहीं है, वो असत है. तो इस कृष्ण भक्ति तो इसकी आवश्यकता है, पूरी आवश्यकता है. तो इसलिए हम आचार्य महान महान आचार्यों की उपासना करते हैं, क्योंकि वे हमको शुद्ध भक्ति मार्ग दिखाते हैं और हमको उपदेश देते हैं जैसे कि हम इनके चरण चिन्ह में अनुसरण करके हम भी दूसरों को वैसे उपदेश दे सकते हैं. हरे कृष्ण. इसके बारे में कुछ प्रश्न है? मेनी क्वेश्चन. एनी चांस फॉर ए कपट? हाँ, कपट व्यक्ति क्या आचार्य उपासना कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कपटी चलना है फिर संभव होगा. जब तक हम कपट है तब तक हम ये सब घंटा बजाना और धूप दीप ऐसे हम ये सब कर सकते, लेकिन वो पूजा नहीं है। भगवान हमारा हृदय देखते, अगर हम कपट हो तो वो ग्रहण नहीं करते। हम सब कपट है, इसलिए आचार्य के पास जानना चाहिए कपटी हटाने के लिए। तो आप सोचिए, भक्ति इतना हल्का नहीं है, गुरु वस्तु है। भक्ति का मतलब सभी प्रकार के भौतिक धारणा छोड़ के सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में आश्रित होना। हरे कृष्ण।